خرافات پسې ذکر کو نزول کې په سورې قمر نه دي مناسبت دا مخ کې سره چې مخ کې صورت کې تضرع او عجز د مستفینو بیان په دې صورت کې ابتلا انبیاء او ذکر کوي داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام ابتلا امتحان نه راوي اځوې مدا چلته کې د مجرمانو حال ذکر کو چې مستكبرین دي پنځه زیات کې وي په دې صورت کې بداغه علت ذکر کوي چې دا ولې دي د توحید نه ځان لري غني باول کې ذکر کوي اجعل الالهه الهه واحده او دریم دا چې واقعات ذکر شو ډیر بده تتم شوا په ذکر د بعضی پیغمبران چې داود علیه السلام سلیمان علیه السلام او ایوب علیه السلام او سلورم دا چې مخکې قرآن ته ذکر وی چې لو ان عندنا ذکرا من الاولین دی وی چې رقم سره ذکر راغل سورة سواد په دې شروع کې چې ول قران ز ذکر دا دې کنه ذکر تاسو خراب او څلورم دا چې وی کې بشارت او دې کې بشارت یو شان څنګه چې وی کې سورة سواد کې د جنتیانو خیسته حال نادي کې بیان او پینزم داو چی حلتے ذکر اکد جہنمیان و اقبل بعض و ملا بعض داوی و تیو بل سر جگڑی دلتا با ام اوی چون ساٹ کی چی ان ذالک لحق تخاصم اہل النار دا دا جہنمیان و جگڑی و ریشتیا دی یقینی دی شک بکی نشتا صحفات کے اخر کے ہوئے وَتَوَلَّانُمْ مَخْتِنَ وَالَوَا نصوات پا اخر کے بہم ہوئی چو لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين دی وقت دا قرآن پا حال پوئیش خلق وندے وقت حتی حین بعد حین بلداو چی صحفات کے ہوئے لَا يَسْتَمَعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى دی وګنشي کې خوځې د ملایکو خبر ته او سواد کې بوي چې ما کان لی من علم بالملائ الاعلى ما ته هم علم نشته چې هغه ملایک سو یو بل سره او سواد کې هم وی چې نجون دنا لهم الغالبون زموږ له قربا غالب اوسره سواد کې بوي چې جندم ما هنالک یوګه د مشرکانو له کار دی هغه رسوا شو هلاک شو هل تم ویلو فتالیات ذکرن ان الهکم لواحد او دا به شروع کی په ذکر سره چول قران ز ذکر قران د نصیحت کتاب په صورت دعوه دا ابتلاء د مستفینو پس د عجز د مستفینو نه او صورت کې درې باب دي ولسو آیاتونو کې اول بیا د ولسم نه یو کم او یا پورې دویم یو کم او یا نه تر اخره پورې دریم باب دي په دې اول باب کې به تصدیق د قران بل قران د ذکر بیا ورپسې سخت زواجر په مقاصد باندې زجر پہ انکار توحید و رسالت و قیامت سنجھ محتی ذکر اب یا تخویف دنیاوی اب یا دویم باب کی ابتلا و ذکر کئی دان بیاو داود علیہ السلام ابتلا دا سلیمان علیہ السلام ابتلا دا ایوب علیہ السلام ابتلا دویم باب کی دا دری واقعات کی دا انبیاو او دریم باب تراخیرا اگه کی تخویف و بشارت پشان دمخ کی او ترغیب قرآن تا و تسلید بارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت ممتاز دی په ابتلاء دی انبیاء سره خاص او په تقابل یو طرف ته د مجرمانو حال او بل طرف ته د مؤمنو او په بشارت ته جنتیانو. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد اللہ پوئیگی بمانا دیم والقرآن ازی الزکر گواد قرآن خاوند نصیحت والقرآن ازی الزکر ذکر نصیحت توی او ذکر بیان توی علم توی او یاداش توی چه خلق تا قیامت یادی هغه پوخانه وعده وت یادی یو په لاره قرآن تصدیق چول قرآن ز ذکر شاهد ته قرآن خوند نصیحت او په سبان دی تدی په هدایت باندې او تدی په عظمت باندې سوال پیدا شي دا خلق ایمان ولې نه راوړي جوابو وللذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ هغه کسان چې کفر کړی دي هغه ډیر په زور کې دی او په دشمنی کې دی فی عزت فی شدت ډیر سخت او ډیر په سخت دشمنی کې دا معنا ابن کثیر وی وینما لم ینتفع به الکافرون کافرانو هیڅ پیدا ونه وستا داسی کتابنا بولی لینہوں پی عزت اگی پہ عناد و پہ تعصب کی دنو نمعانت سڑے پیدا نشی اوستے با تخویب دنیاوی کم اہلکنا من قبل من قرن سمردیر حلاکڑی دیمونگا مخید دینا قومنا ندیبا محلاکشی داما عناد و چغی بیکلی پس باندی چه لا اله الا اللہ اگا وقت که بیگور کلمه بی انا دو بی التوحید ابن کثیر وی دو وقت که بیچه گی ولا تحین مناس او نو دو وقت وقت خلاسی بلکان حین و حلاک اخو دو حلاک وقت دو خلاسی وقت نو بیا ایلیس الحین و حین مناس بیزاوی وی نو دغا وقت وقت اخلاسی انو سیباوی وی دا اصل که لیساو لیسا نو تای وزر راولا تانیسو دردیر تاکید دو وجینا تارازی دې خاص چې بس دې په بل څه عمل نکي په هینه کې وکي ښا دې بل څه عمل نور کې نه سب وغیرہ خاص هینه لبا عمل ور کوي تک صاحب د الفیوی چې لا لیلاتا فی سوا حین العمل لا لیلاتا فی سوا حین العمل دلاتا د پاره بغیر د هینه نه بل دې عمل نشته یو با کدا قانون دی او بل حذف زی رفعن فشاعا والنصب قل مرفوع بی امیشه حذفی منصوب بی منصوب نه حذف کې چې تډیر کم نو معنا سو لا تحینا حین مناس لا تحینا حین مناس نو دغه وخت وخت د خلاصي نا مرفوعه حذف خبر منصوب پات واجبو ان جاءهم منذر منهم دا خلق دا دین تعجب کوي دا مشرکان مکی والا چراغ دیتا یرون کے دزید خاندان منهم من قبیلتهم یا من البشر اوائی دا کافران آزا ساحر کذاب دا خو جادوگر دے دروغ جن ولیس دروغی ویلی اجعل الالهة الها واحدا آیا دے گرزی اغدیر آلهة لرا یو الہ اٹول قدایان ختم کرو یو اتنا جوڑ کرو انا آزال شیعون عجا یقین انداخو مسئلہ دا کو دیر ناشنا دا دیر عجیب مسئلہ دا بہر چاہ دیتا عجیب مسئلہ ویلی و ناشنا مسئلہ دا اغدیر قدایان کی بیت اللہ سر ادری سواو شپیتو او چیگی اینی ریکڑیو گٹی چیداری ادغا سی نور لات مناتاو دا اگا ٹولی ختم کلو یو الہیت جوڑ کتراش دیتو گورا انہا دا لشیون عجاب یتعجبون من التوحید توحید ناشنا گلی وانتو لق الملأ منهم روان شوا یو دلاد دینا د پیغمبر د مجلسنا او یو بل سره وی انی مشو واسبرو علا الیاتکم جزیزه فارشه او کلکشه په خپلو خدایانو باندې او د دې پیغمبر خبرونه منه تمام ابن کثیر وی ولا تستجیبو ما يدعوکم دې که تاسو دا خبر ممنه ګورخه ما يدعوكم الى محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد تماما كل شرك باندې کلکشه ان ذا لشيء يراد بشكل التوحيد يوم مساله ده چې موږ نه غوښتل شي خو موږ یې نه منو زه خدای مطلب دې چې دې په مساله ومني او دې اراده ده موږ دې ته نو یو تیار ها ان ذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من كنا داوري دلي دا مسألة توحيدا فاغر وستي دين كين وستي دين دا عيسى عليه السلام آغلت دين يادي ويدريو كنا دري خدايا نغي منل كنا نيوخ باقي جانا داوري دلي غلت دين دا عيسى عليه السلام هنا هذا الاختلاف ندی دا دین مگر دا زان نجوڑ شوی اون دلالی ذکرو ولی نازل کلشو پا زبان دی قرآن من بین نازمون کومینز کی بلون فی شک من ذکریم اللہوی دا دی اصل شک زمان پا قرآن کی دی خوا بلکی دی پا شک کی دی زمان دا قرآن نا بل لما یذوق و عذاب بلکی تروس پوری دی عذاب ندی سکلیم دبی نه دې دې دې سخت نه دې دې دې رزکدا سي مستي کوي ها هم عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب آیا د دې سره خزاني دي رحمت طرف سره چې نبوت ته هغه ذات چې زور ور دی او بخشش کوونکې دي په دې باندې بسګني چې ولې دې نبوت ورکړې شو هم لهم ملک السماوات والارض یادیل اقباد شاید آسمان و دزمک هم آبین و ماسی چی پمین ددوارو کی دی فلی ارتقو فی الاسباب نو دی خیجی لارو دا آسمان تا چی دور خفا دی کنا دد پا دی پیغمبر بان نو دی خیجی نو آغا وحی دی بند کی کنا آغا دروازه دی بند کی چی نبوت پی رازی جندم ما اللہوی دیتا گورا یو لخکر گوٹے دی جن دم ما تنوین او ما تحقیر دپار را دی هنالک محزوم فدغ ازای کی بامات رامات شی هلاک شی من الاحزاب خوشان د نورو قومونو هنالک بدر ته اشاره کی حاضر وی چې دغ ازای کی وټول مات رامات شی بدر دغه مخک قومونو چې هلاک شی او احزاب کذبت قبلهم قوم نوح دروجن کلیو مخکی دین قوم نوح علیہ السلام و عادیان و فرعون ذل اوتاد میخونو والا سزا بے ورکول پا میخونو سرا فرعون او سمودیان او قوم لوط علیہ السلام اصحاب الایکتی او بنوال خلق شعیب علیہ السلام قوم اولائک الاحزاب تاغ قوم نو چی تحذبو علی الانبیائی بالتکذیب پیغمبرانو مقابله کې ډلې جوړې کړې وې چې نو به مانو احزاب وتوي ان کلن الا کذب الرسل نو هر یو د دینه مگر دروغجن یې کړ پیغمبران په حق ثابت شو په دې باندې عذاب زمون او ما انظر هؤلاء او انتظار نکې دا موجوده خلق إلا صيحة واحدة مگر یوی چغیتا مالا من فواق چنبی بیاد آگئی ده پارو دریدل فواق الناقا فواق الناقا عربو کی خوخانو خوخبیل وشل نفواق ستوی ما بین الحلبتین چیو دل بیولو شل انو بیا بیو تبچی پری خود ندقیتا فواق وی آدم را دیر وقت نئی نو اغش پیلے بیا نودری گی فا فقالو اوائی دی پیغمبر تا اوائی دی ربنا ای رب زمونگا عجل لنا قطونا وسرا کمونگ لقبل عمل ناما چطو اے قیامت کے معمل نامی ویشلی شی نمونگا لوسط پل عمل ناما را کچوی گورو قبل یوم الحساب مخی دروازی دو قیامت او دی حساب کتاب نا دا بابا سر او دیکی زواجر پا مقاصدو او ترغیب قرآن تا بابا نو دیم شورو کئی او دیکی دا انبیاء و واقعات او داگی ابتلا اسبر علاما یقولونا صبر کوا فاغس کجدی وائی تاتا و مطالبی کستانا بس صبر بکے دی نور سے علاج نشتا خواہ او اذکر عبدنا داود ازل اید او یاد کا بندد منگا داود علیہ السلام حمت والا صبرناک یاد کا کنا دا گور پا مثال کے وطا پیش کی خواہ چی صبر کوا لکسن چی داود علیہ السلام صبر کرے ہو صبرناک بندد دا غیب تلا د یو صفت شو زل ایدی نا عبدنا دا یو صفت شو زل ایدی دویم انہو او عبدریم انہا سخرنا الجبال ماهو سلور وطویر محشورا بینزو کل لو او عبشفق وشددنا ملکو و آتینا الحکم اتو وفصل الخطاب نو صفتونه ذکر کرو دې ته شان د انبیایو قرآن اول شان ذکر کوي نبی امتحان یقینا دې ډېر همت والا پیغمبرو انه اواب هغه همت دا او چرا ګرځي دن کې او الله تعالی بار حالت کې او شازه بوي کان یاکل من کسب یده تزل اید معنا کوي ښا اذا خپل لاس خوراک خوړبا مزدوري کما کان نبینا یاکل من کسب یده دا حال وي زمونږ پیغمبرونو چې خپل لاس خو مزدوري ان سخرنا الجبال موږ ته بيدار کړیو غرونه د سره یسبحنا چې باقاعده تسبیح به وي بالعشی والاشراق په وخت د سحر او په وخت د مازیګر کې معجزات وکړه ایو سبحنا بلسان قال باقیدہ وطویرا اتا بکلون دا پار مارغان محشورا راجم شیو باو دا تخا فسرون بیول لاسو ہوئی تاس باو تا راجم شیو محشورا کل لو اواب هر یو دا دینا دسرا آواز یو کون کے ہوں دسرا تسبیح ویون کے ہوں وشدد نامل کون منگا مضبوط کلیو آباد سعید داود علیہ السلام فلخکر سرا فخوجون سرا فاتحنا والحکمتا امونگوار کلیو دلرا علم او حکمت وفصل الخطاب او فیصلی دیری واضحا دا عدل او دا انصاف یو مانا او علم القضاء ابن عباس وی علم القضاء قاضیو کنا فیصلی وی کولی خان اسوک مانا کی فصل الخطاب دیر فصیح بیان اسوک داوی چی اما بعد در دنوی راغلی دبا دا خطبین پسوی چی اما بعد دیتا فصل الخطاب وی چی دا خطاب او دا خطبی میان کی جدائی را دا اس امتحان شروع کی داود علیہ السلام او غداو چې د خپل وخت تقسیم کړي او درې ورځې یو ورځ به د خپل عبادت ورځ په هغه کې به هیڅ نه کول ناس وو د مراد د خلکو د فیصلو د مقدمو د شرونو داو او درې ورځ د خپل دنیایي کار کا سب کنه او چې کومه د عبادت ورځ بو پاگی چا تا اجازت نو چی راشی زوکا او خلق لحکری بے ادرولی فوجون چاپی را گیٹو نار تاو بند اللہ رب العزت تا بدانو اخوخا سکر جی حقوق العباد فوق دی حقوق اللہ باندکانا تو عبادت کو دی پدر خلق با ضرورتو نا پیخشویو قسم قسم مسئلی با پیدا شیوی او اگر با چوٹی و نوڑی رات تکلیف پا خلقو تا اللہ رب العزت امتحانو که پدو چی دا طولی روزی دی خلقو دی کارونتا و ضرورتونتا و مقدموتا و باسا ستا پا دی عبادت او پا ذکر که دمرا ثواب نشتا لکه سمرا چی بدلی که دیخا د مخلوق خدمت د مخلوق ضرورت او د امتحان کې وو په دې ناس ته عبادت خانه کې عبادت ورځو او دوته نه راوړې دو ولې دروازې خو بند وي په دیوال راوړې او دته خپل فیصله پیش کړه چې موږ دا فیصله وکړو موږ یو بل سره شر دي وحل اتا کنبو الخصم یقینا راغلی تا تا خبر داگی جگر مارو از تصور المحرابا چی روخا تو پا عبادت خانا پاس پی روخا از دخلو علا داودا کل چی راغلو داود علیہ السلام تا داسی رات للو چی اغدو قانون نخلافو بور قانون نخلاف رات ففز آمینو زکاغه و یرید کنه در اطلل چون آغا در عادت نخلاف نو یرید قالو اویو تدی لا تخف یریگما خصمانی نحنو خصمانی مونگ دوتنیو بل سرم جگڑه دا بغا بعضنا علا بعضن زیاده کرده بعضی دو مونگا پا بعضو باندی فحکم بیننا بالحقیم نتو فیصلو کا زمان کمیند کی بین صاحب سرا ولا تشکتو او یو پل وزیاده نکه گوری وحدنا الى سواج سراتو او مونگتا او خیب دیکی زمان گا اصلاو کا هدایتو که مونگتا غلسی دلارتا انا آز آخی بیشکدا زمارور دی لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً چې د دو یو کم سل گڑی دی تنبا یو سل گڑی دی یو کم سل ولی انا جتو واحیتو نوزما یو گڑا دا فقال اکفلنی ها دی ما توی چلا ما تا آنوالا ککنا بس دو ساتما بازدنی پی الخطاب او دی ما باندی زور وردی پا خبرو کیم نزد جواب نشم کولی اده ما تدا دا قسمه چه ملا زان دی پازه وقت اکره یا بیزه دا او زان تی خلاس که از خواستیم پاکی راگیری ما که نا ایا زمان دا طولی واخلا اچه علاک دی بس بکل را تیو سوی کلی قالا نوی داود علیه السلام فیصله شروع کلا بغیر دا دینا چه دا غنه تا پوس کلی وی چتا خپل خبره وکړه کنه اوس بل طرف نه بم تپوس کیږي کنه خداغه نه تپوس نوکو ایک طرفه فیصله وکړه دوی وی یقینا دې ظلم کوي پتا باندې چې سوال کوي ستانه د دې یوې ګډي ستان اعلان عاجیم خپل یو کم سلپی پورا کوي چې زماده وصل پورا شي ا دې بموندو دستوګار شي وین کثیر من الخلطاء و بیشک ډیر د شریکتیانو نه چې څوک دنیا کې د شریکی کار کوي نو بس داغي ټول مرداغه سي جګړې ښه له بغي بعضو ملا بعضن زیاتې کی بعضې په بعضو باندې مگر نه کسان چې ایمان راوړي عمل کړی نه په قلیل ما هم او ډیر کم دي دا خلق ډیر کم دي په دنیا کې ښه وزن داوودو او داود علیہ السلام فکر راغی چو ہو تاکو اللہ کو میں امتحانو کو چیز ما دا عبادت رضتا او باغی کما فیصلہ اکڑا بس پتہ لگی دا چی دا ضروری خبر دا انما فتننا و چمونگ امتحانو کو پتو پس تغفر ربو بخنے و گفتا دخپل ربنا یو دا دی غلطے ګور په سره مې وکړې طرفا یو خپل مې نسبت د ظلم کو او دا غنه مې تاسو نه دی کړې د دې نه بخنو چې الله ماته مافي وخررا کې او وانا او پریو ته الله تاسو دې کوون کې او روجو کوون کې او بل رویه بدل کړه چې بس زو بیا هر روز د خلکو د فیصلو د پاره ناشته ما ولي کما ډیر زور لگاو او زما غکارو نشو د عبادت پروت کې به فیصله وکړه دا خبره ده بس د نور زمشته اوس اسرایلیات ته وګوره اسرایلیات چې دا خو داود علی السلام نه یو کارو شو کنه ها نو اللہ ملیک راولی گلو چی بخ پل غلطے باندی پویا کی جدا سکے او نو خبر دا سی دا او کو بیزکا چی اسی خورت نشی که دی پا باطل باندی جدا دی سکر دی دا انبیاء و پا حق کی خان چی داود علیہ السلام وی ناس تو کم تره ساتھ دی ها براوالو تین آر پس براو خوتو ها پل کور که او زنانو چرسی کول نپاغی نظرو لگید دا اوریا خزاو اوریا بس کم تره مم تره بزه پاتی شوی او پو بلا بلا بانده واوڑی دو تا پوزیو که جدا سوپ اغیوی جدا اوریا دخوا ناغا بیبیا پا هر جهاد کے لئے گو تدید پارا چی دے چا تشعید شی نما تبا لا رزاد شی تبا خپل مقصد تاورا سما او یو کم سل بی بیانی وی نما لیکرالو کی ناس تاورا او اشاره و تکول چې ګور د دې اوسم یو کم سلګړی ازما نو هغه ته نشي ټینګي دي او دا وی چې دې پورا کوما دوی دا ګډي مډي نه وي او داود علیہ السلام ته اشاره کوله چې دا یو کم سل ډیر دي کنه دا یو دی پکې نه دی ووري یاد کنه دا واقعا ذکر کړو نو هغه بیا یو پنلېګو بل پنلېګو چې دې شهید شي ماته ولا رضا ده دې پوری لا ګولې راخا لګورا مداري کوئی شکر دې جداو مفسرین او دنیا کې کني تبعی بشي وقت ذکر المفسرون ها هنا قصه اکثرها ماخوذن من الاسرائیلیات تاغین معمول اولم یثبت فیها من المعصوم حدیث یجب اتباعه ابن کثیر ویسا تاغوی چید کسا دا او دلیل پکی نشتا دی قال علی رضی اللہ عنہ من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص قصفان خلق و قدام چه عمومی خو بیارده اکی بیان سوک چه داکی جلدتو مئتا و ستینا نظبه اتیا اتش لکوڑی ایک سو ساٹھ کوڑی واما دا کم حد دے هو حد الفریت علی الانبیائی تا چی پیغمبران وی سب دروغ جوڑی نو اغیل با 160 کوڑی ورکولی شی مدارکو تا اغنقل بی ابن کثیر پدی که احتمالات چیر اپری دا خو غلط اشوزا خو سوک دا ہوئی چنا وریا چا ته پیغام لېګلو داوود علی السلام داغه د پاسه پیغام ولېګو هغه حضرت رزکدا قصه جو وې دام د انبیاو د شان سره مناسب نه ده دا زموږ په امت کې سنت دي چې تبا د بل په تپوس باندې وردانګ نه چې هغه خبره خلاصه کې چې یا هوښوا یا پاتې شونو داوود علی السلام ولې دا سکولو چې بل تاسو کړو درشته او د باغې د پاسه دام غترو نو بیا وینا دته پاتا نو باغې کړه د پیغام وملاله او د بل ور سره عمره تا چې چارو رو داسې ابن کثیر وی دا اسب روزان نواحیات څخه دیکی او خبر صحیح نشتا دی حقیقت ام دا دی چه داود علیہ السلام دقا سیخ پل تقسیم کرده او او دا اللہ رب رضیت خواہ داوا چه دا طول وقتونا دا خلق و فیصلو تا او ضرورتونا تا مبوز کی نو داو پا دیکی دیر فیده ای دکا رستو یادی کنا اللہ دا امتحان پیو کنو خوا او تا اخبخو و جو گورا کنن ته په عبادت کې مصروف وي نو دې کسانو دا فیصله بچا کوله او ته خلیفہ یې نو بس هغه خپل رویه او طریقه بدل کړل نو صرف د تقوا نه ملایکو د دوه تنو راغلی او دا غسی څوک زمیدار باندوال خلقو ښا هغه دا فیصله هرڅو دلیل دی امام راضی وي په دې باندې فغفرنا له ذلك پس بخنو کلمنګا دتا دغه غلطه او خطا ایم وین لو عندنا لذلفا وحسن مآب او بشکا دته لپاره مونږ سره ډیرا لوی مرتبه دا خوسته مقام دی یا داوود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض ای داوود علیہ السلام مونږ ګرځولې ته خلیفہ پزموکه کی د فیصلو قاضی چې ته فیصله وکړې نو فیصله کوه د خلقو مینه کې په حقام ولا تتبع الهوا امر واني گا خواہشات پسی فیغل کان سبیل اللہ خطاب دی کے صحیح لارے نکو خواہشات او بیشکا کسان کی گمراہ کی گیا و خطا کی گیا تو صحیح لارے نا دید بانا عذاب دیر دیر سخت بما نسو یوم الحساب سواب دادی چیدی ارکڑی داروت حساب کتاب نو دید ایکی امام راضی و ایفا یا داود و ناجعلنا کسرا قال الامام هذا من اقوى الدلائل على فساد القول المشهور هذا مشهور قصة جدا دا فاسدة دا او دا في قوي دليل دا في تلك القصة سنگا لأن من البعيد جدا دا دير لرد دا عقلنا ان یوسف الرجل چې دی اوسړي دی اول دا صفت بیان شي چې بیان نو ساين په صف کې دماء المسلمین دی خدا کوشش کوي چې ګوریا لیږي په هر جهاد کې چې دی شهید کړی شي ساي کې په صف کې دماء المسلمین او تو یو له وینو د مسلمانانو او راغبن فی انتزاع ازواجهم او دے شوقی چی دا خزیت نواخلما چی دی پا جیحاد کی شیدان شی ادا خزی مونگ تا پاتی شی یو پل دی او سلی دا خبری کوا ہاں اسم میذکرو عقیبہو ابی اور پسی اللہ دا ذکر کی چین اللہ فوض الیه الخلافتا اللہ تا خلافتا والکو اللہ تا خلق و خلیفہ و گرزو لکا آدم علیہ السلامی چی خلیفہ کرو کنا بدا سی بندتا اللہ خلافت ورکی چی اگر دا خلق وینی توی او خزیت ناخلی نا نشکی دیکھا بدا دلیل لی چی دا واقعہ دروغ دا چا ذکر کری وا هون دی سر فقهاو حر را کی آوانا کنا پریو تو اللہ تا روکو کو انکے نسجدہ کو انکے امرات نسجدہ وان فی فی دلیل علی ان الرکوع یقوم مقام السجود فی الصلاة تاتی معلوم شو تا روکو دم را قوی رکن دے چه سجدی پزے باندیم قائمی گی فماندکی ناغل بندائی چی لکب یو قاری پا ماندکی دو سجدی آیاتو لستو اپا غیباندی بس قیرت ختم کو نو دیدی روکو باندیشی نو نیت دیو کی چی اگا سجدی تلاوت پا کیوم رالا نو بس رالا تا روکو دا غیب بزای قائم شوا دبلی مستقل سجدی تاجت نشتا ولی دلتا که روکوی ویلی کنکا دامت فما خلقنا السما والارض وما بینهما باطلا دلیل اقلی ذکر کئی ندی پیدا کلی منگا اسمان اوزمکا سچی پمیند دی دوالو کی دی عباس سمانا چی انصاب پکی نئی اللہ ایم اوزمکا اسمان دی انصاب دپار پیدا کلی دی تا سرالینو پی پیغمبرانو می ترازونا شورو کلو چا غی ظلم کئی او غی ناجائز کارو نکئی نا ذالک ازوانو اللذین کفرو دا خود آغا خلق گمان دے چی کافران دی دا غی دا گمان دے پا اللہ باندے چی دازمک آسمان عبس کسو قیامت نمانی نوم دا غدا گمان دے کسو توحید نمانی نوم دا غدا گمان دے چیز آزمک آسمان ایسی پیدا کری ایتا ساجد ہوئی تا فویلو للذین کفروا من النار فس حلاکت تید پارد کافرانو دا جہنمنا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض اللہ وی کچرز دا کارو کما نو رشتیا چی بیا دا زمک آسمان عباس شفا کم کار آیا او بگردو منگ مومنان صالحان پشان دا مفسدینو او دا مجرمانو پا زمکا کی کدی یوشان شی او دی که پر اخران نشی او لا یستوی نشی بلکی یستوی شی چه قرآن هر دی کوی چه لا یستوی او دا لا تلیر شی یستوی شی نبی آرشا چه دا زمکا آسمان عباس شفا چه تا کافر و مسلمان یوشان که تو مشرک و موحد یوشان که او ټولو د پاره دوای خیر کوي ا ټولو سره د ظلم محبت ساتي مې له کستا پنځ خدای اعظم کا اسمان باطل شو ته سوکي او ام نجر المتقین کل فجار ایا موږ به وګرځو متقین خلقو نیکان خلقو پشان د فاجرانو فاسقانو دا نشي کېږي تا دومره چارسو د اخرت الله دې لپاره قائم کړي ها عمل نامې او میزان تا دومره کارونه سل شي دام د دې لپاره چې خلق یو شان نه دي لا استوي اصحاب النار او اصحاب الجنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يستوي الاحياء دا مخ کثیر نشو کتاب انزلنا اليك ترغيب قران تا بیا دا زمو شان کتاب دې موږ نازل کړی تا ته مبارکون ډېر د خیر او برکت نډک دې لید دبرو آیاتې صدفار دې حکمت ته چې خلف سوچو کې دې په دې آیاتونو کې ولي تذکر اولو الالباب سوچ خو ډېر خلق کوي په عبرت په تنواخ لي عقل من خلق دا وشي عبرت اغستون کی خواه قال الحسن والله ما تدبر بحفظ حروفه وإزاعة حدوده في قسم پخده چه دا پا قرآن کی صحیح تدبر نده دا پا قرآن کی صحیح سوچ نده چی الفاظ یاد کی تجوید کی او حدود باطل کی چی دی کم مطلبو ندی دا قرآن کم مقصدو ندی مقاصد عالیه دی اگر ننی خبر اتش حروف زوتا ہے ویدہ تدبر ندی قسم کی حسن بصری خواه چو اللہ ما تدبرن بحفظ حقوق تدبر بحفظ حروفه و اضاعت حدوده حتی ان حدهم لیقولو ویتا تا ویوتن وی او یا خاص کر پر رمضان کی سبوی چی قرأت القرآن کله ما ټول قران وی په ما داږي پروژه کې قرات القران كله ها ختم دی وکاو او ما يرى له القران في خلقه وله عمله اجته او توغوري نو قران مې نه په عمل کې نو په اخلاق کې نو په عبادت کې اس کې باندې تا څنګه وي تدبر دې نه کړې کنه ها دغه د تدبر نوې ذات کې سکه چې ځان لمرېش له لید تدبر آیاتې ښه تدبر دې ته وي چې ته نه ځان له سره واخلې خو او هبنا لداود سليمان دوی مې ابتلا داود عليه السلام نه پس سليمان عليه السلام ذکر کړي او ناول شان بیانی مونږه او با خو داوود علیہ السلام تازی سلیمان علیہ السلام نعم العبد سخیست بنده و یرا دا سلیمان علیہ السلام الله سی بتونه کی ها هدیه په وی بتونه نه مړیږي ته داوود علیہ السلام نه سی بتونه بیان نشو چیس ویر علامه یقولون واذكر عبدنا داود ازل ایده اده وی وی دوریا پا خزم آین شو دا حال عدلتا هم شان تاو گورا سخیستا بندو یو انو اواب اللہ تا روجو کون کے اپار حالت کی اذ عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد اگورا داغو دا سلطنت او دا مملکت نظم نسخ تا اگورا سمرا منظم بادشاہی وا دا ټولی دنیا ها کلا چې روان دي کریشو په زبان دي په وخت نمازګر کې اسوافینات الجیاد هغه اسونه کرا جیاد کرا اسونه علامه دا ذکر کوي چې کرا اس اولالی کنا نذریخ په خو به یخت لګولی په زمکه او د یوی دا سوکه به لګولی دا وی کرا اس ته وا علامات سوره نحل کې تیر شیو ها دا هم په علامو کې ده ها فقالا نو خلقو پہ اعتراض کری چی سلیمان علیہ السلام تا پیغمبری نو استاد دنیا سر سکار دیا سنا سکے ہو اقوان سکے ہو دا دورا اغوی دا خو مطلقا مکروح ندی قبیح ندی مضموم ندی دا خو چی تا پی خکار کنو خودی اجی بدکار کنو بد دی دیکی سا نقصان دی نقصان خود بنده خپل پسینه کې دی فقال غوین احببت حب الخير ذو محبت ساتم محبت اسونو سره الخير معناوي الخيل چې حدیث کې راغلی چې الخير معقود الخيل معقود في نواسي هل خير وي اسونه دي کنه د دې پتندو کې خدای برکت اچولې دی الخیل معقود فی نواسیها الخیر دا سنو پتندو کی خدای برکت اچولی ویدو با سر محبت نساتو ما تاست خبر لی او سد پارا عن ذکر ربی دا پارا دو چتولو دا کلمی دا خپل رب دا خواسو نزکا ساتم دا دنیا سامان زکا جوڑوم چل اللہ ذکر اچت سی دا اللہ نمو چت سی جہاد پکو ما جهاد ده پاره ده حتا توارت بالحجاب ترده پوری چه ویز غلول کنا ویده سنوز غلوه ده ما مخ که چه ویز غلول نپت شو پا دوڑو که آس چه منده که خود دوڑ پورتا که کنا نبی حکم که ردو آلیا و پسی که پا ما بانده فتفقان شورو شو سلیمان علیه السلام مسحم بسوخی والآناق لحس بیراخ که داغی پا پندو او پا سرطونو باندیم چی دا دی بیت المال مال دی او زدی مواری ما زمان با دی تپوس کی گی نزبا دی لمرض و صحت حال هم معلومم پا دی کویڈیر ماہر او سلیمان علیہ السلام او هر حق پرس چی تیرشوی دنیا کی نو پا دی که مہارت حاصل کرو لکه حضرت اسماعیل علیہ السلام دا او حضرت اسماعیل شهیدم دا په دې کې ډیر ماهر و ها نو ځکه په لاسونو راخل چې مرض او صحت معلوم کوم او بل چې دا دړي ته په خپل لری کوم صفای کوم دا سليمان علیہ السلام شان بیان شو امتحان روستورال د شان ذکر شو چې دا د دنیایي زبط تاو گورا او دینی زبط تاو گورا انو اسرا شپا دیکھ کسی جوڑ کلی دی دیکھ ادا خبر جوڑ کلی چه سلیمان علیہ السلام نمازی گر پو وقت کیا سن راو کل استانی تپوس نو کلی نو چه امیر سے اجازت کئی کنا انو مشغول شو مصروف شپا سنو باندی دنیا سره محبت او زمازګر مونږ ته پاتې شو شاباس زور پسې نو وی اول خدا سونه راولې تورې وته ونی وا اټوکلې یک کېمې کړو چې د دې په یوه زمانه مونږ پاتې شو زمازګر او بیا حکم وکړه په دې نور ته وای چې واپس شي. یو خدای پاک نور څه چلونه کوي؟ نو نور واپس شي نو اوس نو مونږ دې نماز یې غارو کو. امام رازی رحمت الله علیه وی چې خبره خو دې ټوله پخې خبره وکړه پاسې سوچو کې چې په پیغمبر دې څومره الزامات له ګول لکه چې او د دنیا سره محبت ساتي او بل د بیت المال اسونه چې د مال نو نو پر دې مال یې ټوکلې کو. ها ته مدار چې اسونه څوک ټوکلې کوي د حیوان خو ذبح ده کومرداري او کالالي خو ذبح وکې نو ذبح یې نکړه دغه څه کړو. او دریمه دا ده چې ګونه خپل کړو ازورې د اسونو نه خپل دار چې ځانور د چا په اختیار کې دي چې واپس چې مونږ کوم انوري غلطه وګوره چې د قران په دې عبارتو کې د څومره غلطه وکړي چې ردوها علیه نور کم ندلتا چو واپس که وی ما کذا بالعشین معلومی کنا یا رفو ردوها علیه یو حضویم داده چی دا مسح مانا دی سنگا وکلا پتورا وحل دا کم دیر آگلی چی مسح ذکر شی ومسحو بروس کمار جو لکم دا خوزی مانا ندا چی مسح تا پتورا باندې واهل ذات ناخلي دا ټول الزامات چې په پیغمبر باندې په سليمان عليه السلام باندې ها امام رازي وایي چې وا انا شدید التعجب زه ډیر حیران ما ډیر حیران من الناس ذي خلقنا چې كيفا یقبلونا هذه الوجوه وجوه السخیفتو چه دا خبری دی قبلیو منی کمزوری معن العقل والنقل یردها نی عقل منی نی نقل منی ولیس فی اثباتها شبهتن او د دې په اثبات کې وی شوبه قدرې ونښتا فضلا عن حجت او لا دلیل چې څوک وته وي هغه نشته دي. او مولا علی قاری وی چې قال شیخنا العسقلانی دیو د ابن حجر شاګردینو وی هغه ویلي چې احادیث رد الشمس لا اصل له چې کوم حدیث وګراغلی چې نور واپس شي نور واپس شي وی د دې اصل نشته ها مرقات کې وی دا ټول کمزوري خبرې وعن علي بن طلحه عن ابن عباس علي بن طلحه روایت کې دا عبد الله بن عباس نه چه جعل یمسح اعراف الخیل و عراقیبها سلیمان علیہ السلام شورو شو نلاس بیراخ کل دا اسنو پا آغا سڑو باندی آغا سڑی چی لوی لوی اختاری توی او داری با پندو باندی او دولی بیت سند دی پا هاز القول اختیارو ابن جریر قولی لینو لم یکن ليعذب حيوانا سليمان عليه السلام چریدا سن لیکلی چې حیوان له عذاب ورکړي بل عرقبه چې ټوکړي یکلو او یهلک مالن مم مالی بلا سبب نه او مالی هلاک بغیر د سبب نه ولي هلاک. ابن کثیر وی دا نقل کړی او بیاوی عن ابن عباس من اهل الكتاب جداد اهل الكتاب خبر ده وفيهم طائفه لا يعتقدون نبوه سليمان دي کې خواړه لمشتا چې سليمان عليه السلام ته جادوګر وي او پیغمبر نه مني نو فيكذبون عليه دروغ په جوړ کړی وفي هذا السياق او په دې روایت کې چې چا کړل منکرات ډېر منکرات دې ذکر کړی عام تفاسیر راخلی تاسو خبره هم دقه چې و خلق تقوا چې د الله د دین داسې عبادت کومه خدمت کومه په خپل خیال ساتم بل چاته نه حواله کومه دا شان دا ذکر شو سه امتحان ذکر کوي ولقد فتنا سليمان مونږه امتحان کړو په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسيه او ورځ مونږ د تا په تخت باندې جسدان نیمګړې بچي سمانا با نبي عز الله ترجو کړان حدیث کې بخاري دا سو ځای راغستر پینځش پک ځای ته سليمان عليه السلام وی چې لاتوفن الليله على 70 امراتن زبنن شپه پاو یاو بیبیانو طواف کوما الله مال زهري وینا زیرا کی نا با زمان یو دستی چیز اللہ پلار کی وجیحات کی انبیاء و پہر عمل کے نظر پا جیحات بان نو ارسنگ چو اللیل تمانا یوش پا ندا گوارے خلقو نزی پویشوی نزی حدیث نے انکار کرے وی ویدہ خود ما عقل نمانی لکه یو شپه نه آتی او بس هر څو رشپی چی خدای مطلب دی چې زما په دې نیت باندې پلو بیبیانو سره ملاقات کوم چې الله رضی راکی نو چې وخت شو نو په یو بیبیانو کې یو بچی او غام نیمګړې اسی جسد نو ان شاء الله نو ویل نو روجو کړه الله ته چې الله زنه پوښي او خپل ځان عاجزی وکړه او دا دعا یې وکړه قال رب اغفر لي ویې زما رب ما ته بخنو کې وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي او راکې مال را داسې بادشاہي چې نی مناسب دی او تند پر ارستو زمانہ انك انت الوهاب بشک ته بخشش کوونکې ارچاتا نما ته دا بخناو کی دا سی بات شایی رانکی چی رستو دی دا سی چالا نی ور کری بس خبر دا واصل کی دی کیس جوڑ کری وی چی سلیمان علیہ السلام بی بیانی وی ایو پاکی جرادہ وان جرادہ نو دا پلاس باندی گوتا وان چه دیبا حاجت تتو ناغا با اجراده لور که چه داو خولی پا اغیس کلمات باو کنا ناغا اغیی لور که چه داو نسا چه راو بوتا نو بیاوی تنو آغستا نوی شیطان خپل شکل دا سلیمان علیہ السلام پا شکل کو نو جوړ راغې نو جراتې ته وی هغه تراکا ناوی ولا ورکړ نو بچ ګوتې واغستنو ارسه پاغه ګوتا کیونو لاله پتاه کیناسته سليمان عليه السلام کا هغه سليمان شو کیناسته اباد شایي کولا او د سليمان عليه السلام کورونو ته وام تراته الله اعوذ بالله خانو بیاسه چلو شو سلیمان علیہ السلام سشن او ایچ راووتو او ایواتو او ایچ اخبر کار کوا سلیمان علیہ السلام کوا تلی او گوتا اغسطی را تلی اصو کی ناوی بدنی سمندر واری تلار خالتا و ناست جی خلق و میان نیو نتل پکی او میه ورک چی دی دولا میه ورک سوالگری دا چی دا غا میه پاکاو نو گتا پکی راو وطا بلا پکی را دا نبیان آگئی پتاک که ناست او نو جی جسد نه دغا غستی جسد نه پیره مراد دی جسدو دیتی نا غستی دی نو دی پا حق کی مفسرین ہوئی چسوک دو سلیمان علیہ السلام پا حق کی دا خبر اکی ان مجاہد مجاہد ہوئی چڑی را خطرناک پا گدا دا و اشد دوها ذکرن ذکر نسائها و تسلیتها جنی آلیہ چیز پورنو تبتو بی بیانو تبتو او ولم یسلط علی نسائی سلیمان علیہ السلام بل عاصمہ اللہ عاصمہ اللہ تعالی اغیتنا اللہ ساتلی دی عاصمہ اللہ اغیر اللہ ساتلی دی حدیوی چنبا قیدہ و تراتو تشریفا لہو و تکریما اللہ دا انبیاء و بیزتی نکی اب یاوی دا ٹول پدی رد کلی جداد انبیاء و بحق دا قیدہ ساتل کفر دی ادا ٹول اسرائیلیات تی خواہ اوغی دا کوشش کړی دی چې هغه خپل اسرائیلیات یا عربی ته راستلی دي ادې په لومو مفسرینو ته کتابونه ډک کړی دي دا فرق نه یې کړی ښه او صرف دیش کال دی چې سلیمان علیه السلام ولې داسې وایي چې الله ما له هغه بادشاهي راکې چې رستو اچا له نه ورکیم بې د دینه خو لږه بنیتي غونتې معلومي او حجاج ابن یوسف هم دا سویلو یو وقت که خواه چاو تاوی تو بخل که نو آغوی نا دزان نا تلوی بخیلو خیمه وی دغا دی چویلی دی چه حبلی ملک اللہ یم بغیل حد من بعدی دا مسلمان هم دیر امام راضی وی چو وطلب الملکی دا بادشاہی چی غفت دا دا سی چی بل چالا نی لیسویر اقتداری علیہا معجزتا چی دا زمائی و معجزہ شکن تدلو علا صحت نبوت و رسالتی چی خلق زمائی پا نبوت و رسالت بان تصدیقو کی چی دا سی بادشاہی کو اللہ چالا نظور کری دا دا سلیمان علیہ السلام معجزہ و خواہ معجزاتو کې د هر پیغمبر خپل خصوصیت ته بس دا دغه خصوصیت ته څنګه نورو پیغمبرانو سره په خپل معجزو کې بل څوک نه دی شریک بل چې الله د موسی علی السلام معجزه ورکړې وي بل چې الله صالح علی السلام معجزه ورکړې و نه رضا د خدای ایمان د السلام معجزه او بس چې دا څه بس شی بل چې نه ورکړي فسخرنا له الريحا منتابق ده پار هوا تجریب امره چروان بوا ده په حکم یاد الله په حکم رخا ان نرم نرم حسوا سوا کم پل چی دی وته وشیا توی ناو تابیو مکلو پیریان کل بنایم و غواس هر یو جوړون کې آبادی کو ان کې او غبی و ان کې بنا مصری ته وی مکانات جوړي او پیون کې بدريا ونه واخرينا مقرنينا في الاصفاد انور پیریان چې تلشيبو په زنجيرونو کې سرکشا او موږ سليمان عليه السلام ته ازاتاونا دا زمونږ بخشش دی ها تعلم درکلو فمنن او امسک ساغه خدا کې احسان کې په خلقو او خلقو لور کئی و مال دولت هم او یا گزان سر ساتین یو دامان مال دی بیت المال دی ستا اختیار دی که جتمندو ضرورتمندو خلقو لورکی اوما نو بس ورک دا داگی او کوئی چنا ساتم پکار باشی نو ستا اختیار دی عام سی سوکی داگی مقررنین تیارا جی کئی چی پیریان دی خوبان کلی زنزیرونو که کنا او که ازادایی نومستا او پخدا کنا بندی ساتی نوم بغیر حساب ستانا پا دیکی تپوس نشی که دیم فی الاخرتی یادی آخرت پا لحاظ سر یا بغیر حساب بغیر حسر و عدد نوم جسور بندو لشی ستا پخدا فین لو عندنا لذلفا و حسن ما با او بیشکا ددد پارمون سرادی روچت مرتبہ و قیست مقام وذکر عبدنا ایوب دریم ابتلا ایوب علیہ السلام یاد کا بنددمون ایوب علیہ السلام کزنا دا ربو کلچ آوازیو کخبر ربتا انی مستن یا شیطان فی نصف وعزا چو بیشکا رو رسید ما تا شیطان پڑیر ستری والی سراو پڑیر درد سراو دخپلی بیماره نا نوم تنگو پلی کند شیطان نا دیر تنگ شو بخوا نا اللہ آتا طریقاو خوا نو خوا او سنگا تنگ شویو بدا قول لی روح المانی وی ان شیطان تعرض لہو تعرض لیم راتی ہی بصورت طبیب ایوب علیہ السلام بی بیوا شیطان اگر لمخی لراغ دا طبیب کو شکن کی نا خو پوشو چوی دا خو حکیم سے براوے فقالت بی انہا و نامبتلن ویدلتے ہو بیمار دے نو فحل لکان تو داویی تب علاجو کی تم عالج معلومی کن تم عالج ناو بیاو فید آگا علاج باو ناغو تاوی چاو علاج بیو کما او پا یو شرط سرا بیغداری چی انتظبحا لغیر اللہ تو شکرانی دو پاربتو سشی علال کی دغیر اللہ پا نمبان تیزا عالج ہوا برا آخوی علا چیز دی علاج کما دی جوڑ شی اسی پیسی ناخلم آقا ناغیم بس بنده ده ده بیماره که خسره ده سی که نوی چه ده جوڑشی نکارن گئی خواه ناغرالو ایوب علیہ السلام تیوی فعظم علی ندا خبر پیڑی رگران شوا چه خواه بور شیطان اسرا دی او دغه سی ابو حیان موی مسنی شیطان تعریضه لامراته وطلبه ان تشرک بالله دامن شرک بکم وکأنه یشتکی هذا الامر کان علیه اشد من مرضه تا کار پاغه د مرض نډیر سخت شفا رزکه وی چمسنی شیطان وبنس می عذاب دا خبره ان بیا قسم کو چې ها تما دا شیطان خبر راوړي پرې کزو جوړ شم زه به تاسو لګزارم نو الله تعالی علاج مو خو اور کو زو به رجلی هو اخ په لخ په دې زمکه هاذا مغتسل بارد دستا د غسل لپاره هم او بدی یخی وشراب او استاد اسکلو دو پاروم دیم مغتسل مستر دی دستا غسلوم دی او دستا اسکلوم دی خواه مغتسل ظرف ندی او حبنا لو اهلو باخمون دتا اهل دادم و مثلهم ماهم او داغیم را نورم پشمار کی رحمتا من نادا رحمت دمونگ طرفنا و ذکرہ لئولی الالباب او دا یاداش دیده پار دا قلمندو چسوک باندې مرض او تکلیف راځي هغه ودا سکی نو ایوب علیہ السلام بیا دی اوس ودا طریقه خو ودا غي قسم چې ریتم ګنا نشته هغه تاسو پته وا او استاد دوایې پر ګرځې دا هغه طبيب خو ده دا شیطان وی طبيب دې دا سيو راته وخذ بيدک ذی حسن واخلا فقل لاس باندې او جارو مضرب به نو گزارو که په دې سره یو گزار نو تب کامیاب شي ولا تحنس او قسم به مات نشي دا خاص دا غزه پاره ده خاص نور څو لاس نشي کولی چې دین یې سمره هلی جوړ کړی ښا ان وجدنا صابرام من دې ودل را صبرنا کو نعم العبد سخه استبندو انو اواب زکا چرا گردی دن کے اللہ تا اللہ صفات ذکر کی دا انبیاء ام اخلق لگے دلے باغی پسی دیوینا بلا دبلینا چی دا غلطی ثابت کلی را چی سلیمان علیہ السلام اسونا ٹکلے کلی دا غصی دا وجنا او په جذبه کې راغی نو شیبلی دی وی چې ځا زمون کارو شیبلی سو پیانو ولی مونږ با جامې شلو مونږ با ذکر کو پټو پونو سره هغه سو کوی نو مونږ وای چې سليمان عليه السلام دا سنو نا ټوکلې کنو مونږه سکړي دا وښته کنه ها جذبه کې ځلې راشي نو خلکو ته نه دا بنا ده فاسد علی الفاسد یکڑی او دلتا کم حلیٰ ثابت کری دی داود علیہ السلام دو ایوب علیہ السلام دو واقعانا حلیٰ ثابت کری قسم قسم دو حرام و دو حلالول دو پارا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب او یاد کا بندیان زمونگا او امتحان داغی ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اولي الايدي والابصار دا ډېر همت والے پیغمبرانو قوت والے په عبادت کې اولو القوه په عبادت په عبادت کې ډېر قوت او طاقت والے ما والابصار او قل منذ په دین کې ابصار الفقه في الدين او الصواب في الحكم فيصلو کې ډېر ان اخلصنا بخالصه ذکر الدان مونږ دي خاص کړیو په یو صفت په یو عادت چې هغه یاداشت قیامت ته قیامت نه وير کړی چې ښا وینو عندنا لمن المستفین الاخيار او دا پیغمبران مونږ سره د مستفیننا مستفین دا هغه چون کلو شو او غره بندیانو نه پذکر اسماعیل او الیسع او ذل کفل یاد کا امتحان دی اسماعیل علیہ السلام او الیسع علیہ السلام او ذل کفل علیہ السلام وکل من الاخیار دا ټول د الله په نیت باندې غره خلقو هاذا ذکر دا بیان یاد ساته لاوی دا ذکر دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو بشارت ذکر کی پشان د سورہ صافات او بشکا د متقین د پاره ډیر خاصه مقام دی جنتنا دامیشوالی مفتحت لهم الابواب ولو کلشی بی د دې د پاره دروازې مخک مخکیم او چې جنتیان راضی د جنت خوشبوئی بوله 1500 کال مخک ور منزل متقین بیا تکیا اونکو بی پاگی کی یدعون بیا اراغوالی با پاگی کی بفاقیت کثیرت و شراب میوی دیر یا شراب دیر ویندهم قاسرات و طرف اطراب او دا دی جنتیانو سرا اغا حور دا جنتی دیر حیانا کی محاورا قاسرات و طرف دیر حیانا کی اطراب او حمزولی اطراب حمزولو توی دی دنیا کې خو په دې معنا چې د تراب نه د خاورې په یو ډاګه پیدا شو دواړه نو کمزورې شو د آخرت په لحاظ سره ځان د اطراب یو اقران دی نو نارینه هم زولی یو اطرابی نو چې زنانه هم زولی دې کې ذکر کړی عظامات وعدونا لیوم الحساب دا جنتونه دي چې وعده کول شو تاسو سره دروازې د حساب کتاب چې باغ ورځ به تاسو ته ملاوي کیږي ان ذال رزقنا ما له من نفاد بشکل لا ویدا زمونږ رزق دې جنت نشته دې لپاره ختمې دل هاذا دا بیان د جنتیانو یاد کا دا جنتیان اوس راشد انو اکثر مفسرین دې سره خذ هاذا دا یو محاوره چې دا سبق یاد ساته کا وَإِنَّ لِلْتْوَاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ وَبِشَكَةَ دَ سَرْكَشُ خَلْقُ پھر ناکارا زیون دی ہر سوک دیتے اللہ و ساتھی مآب جہنم دے داخل بشی اغیطا فبیس المیاد پھر بد بستر دا و فرش دے چا اللہ و تدانم یخ دے نو در دیپ خیال کی حازا فَلْيَذُوقُوهُ حُبُوِي اللَّهِ چدا یو قسم عذاب دی ویسه کوي تاسو ذائقه څنګه ده حمیمن ګرمي وبدي وغصا قاوی نزوی دي واخر من شکله انورم د دې په شان شتا کدا کوالټي استاد خو خنشوا انورم د دې په شان تشتا ازواج ډیر جوړې قسمونه قسمونه صحادی نشتا دی بی حدا و بی انتها دیو تا دا عذابونو خبرو کلان هازا فوجن دا یو ڈل رالا مقتحمم معاکم ساسو ملمانو دی وی دی مونگا غیسر ملاقات کل غارون ناغسو ملاقات دی مقتحمم معاکم فزورو پکن نو دی حالکا زیفری دی زینشتا جامع بشلی و جامع غیق سرکم زی جانمیان پوری جامع خونی داست تا یو ڈلدہ مقتحم ماکم ننوزی پتاسو کی دیو تفرید ہے ناغیب ہوئی دل ترازی لا مرحبا بهم زیدی خوشحال نکنو دې ترازی ته مشران بخپشي ښه الکه مې ایمان رالو مېلم باندې غوسړی خوشاله یې اتا ته خپښوي او خیري وته کوي چې لا مرحبا بهم دې دې خدای خوشالي ورنکي مرحبا ولي انهم سوال النار ديو جهنم ترالو داخل شو ها چې دا مې ایمان یې ووري کنا زیبام خیری او کیفا قالو ابوی دی دا تابدار چه وصل آرام بل انتم لا مرحبا بکم منتوائے تاسو بان دی خوشحالی نئی تاسو لدی خدای خوشحالی در نکی ولی انتم قدمتمو لنا تاسو منتدالار خولیوا منگا سا خبر منگا خوب کشرانو شاگردانو موریدانو نپویدو اتاسو بس روانو دا لار تاسو مونږ ته خولیدا فبیسل قرار نو ډیر ناکار زم اومنتو ډیر خراب زم په نصیب کې شو فبیسل قرار قالو ابوی ربنا من قدم لنا هذا حضرت شیخ بوی وی بیا بوی چې د جمع دعا وکي قال ابوی ټولو چې رب زمونږه چا چې مخکړې دې مونږ ته دا کارو دا دازې چې چامو ته کولې دي فزید هو عذاب ان به فن فنار زیات کې ته عذاب د چن کور کې وقالو بیا به وای ټول مالنا لا نرى رجالا سدی مونږ لرا چې نوینو هغه سړی چې هغه سړی څه شو کنا نعوذ من الاشرار چې مونږ ته دنیا کې شریان وي چې هغه څه شو یاره کارینا دې سره هغه پیدا شي ها چې لان راهم په نار شته دې مونږ یې نوینو کنا ام لیسو فیها او یا نشت دی پدی کفا اگا چه مخی ذکر شو نو چه خسو چهو فکرو کنو نبی جانم که ریسکی اتخذنام سخرین دا جوڑمونگا نیولیو پتو قسرا او اغی شریان نو ام زاغت آنهم الابسار یا کاغشو ددینا نظرو نظمونگا ان ذلك لحق يقينا دا بحث حق ده دا بحث چه شو دا ډیر رښتیا دي سو تخاصم اهل النار ذات نه بدل دي جګړې د جهنميانو په اور کې دا ور یقیني خبرې ښه دا شکی خبرې نه دي اخر کې ترغیب توحید ته رسالت ته او واقع آخری آدم علیہ السلام ذکر کوئی خوایا بیشک دو یرون کے امان فدیم صلبان دیو ما من الہ الا اللہ الواحد القحار نشتے بل سوک حاجت رواو کارساز مگر اللہ دی یوازی پٹول دورور رب السماوات والاردیو ما بینہم العزیز الغفار اگر چی رب دا اسمان نو ددمکو اسجی پمیند دی دوارو کی دی اگر ذات چی دورور دے او سره دینا بخشش کو انکے قلو و نباون عظیمن وای او تاچ دا مسئلہ دیر لویا خبر دا تا توحید یادی نباون عظیمن دنیا کے عظیم مسئلہ سدا مسئلہ توحید دا او یا تنمرات قیامت دکا حصد دید پار دا او سو کوئی الذي انبعتكم من كوني رسولا منذرا وان الله واحد لا شريك له دا مثلا روح المعنوي مدارك وي دواله پکې راځه رسالت او توحيد دواله پکې راځي دا ډېر لوی خبره ده او تاسو د دې نامخلون کیه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى نشته مال رئيس علم او پتا باغا اوچت ټولي د فرشتو د ملائکو اذ يختصمون کله چې یو بل سره بحث کوي او خبرې کوي او نفذ علم غیب توحید یې په دې طریقه ثابت کو ایوها الیا وحی نشی کولی ما تا الا مگر دا دی خبری انما انا نذیر مبین چی بیشک دو یرون کے مخکارا نبی شفاعت قهری ودید پار امخ که دا ملائکو ذکر شوی ہو نا غیدل تاکی معاد کو اور سرے دو آدم علیہ السلام واقعہ ذکر کرا دیو خاص حکمت تپارا چاگه ابتلا و امتحان یاد کا چووی رفستا ملائکو تازا پیدا کون کم یو بند لرا دخٹنا نکل چی برابر کم دلرا و پکم پدی کی دخپل روحنا فقعو لہو ساجدین پریو دیتا سجدہ کون کی سجدہ کریو ملائکو ٹولو پجمع اللہ ابلیس مگر ابلیس نو کری استکبرام زانی لویو کام وکان من الکافرین او گردی دید کافراننا یاو دید اللہ پا علم کی قال اوی اللہ ابلیس سشی من اکریم انتس جدا لما خلقتو بیدئی چی سجدہ دیو نکڑا دینا دی من اکلی اگا ذات تا چی ما پیدا کلی پر دوارو لازنو متشابهاتو ندی مطلب کی تعظیم و تشریف دے آدم علیہ السلام استکبرتا زان دے اصل لوے اگانو لوے نئی ام كنت من العالين او یاد ای په حقیقت کې د اوچت خلقنا قال انا خير منه ابلیس چې زه ورهم ددنه ځکه چې پیدا کړم د اور نه او دې پیدا کړې د خټینه قال او یلا فخرج منها وزه دې جنتنا فن کرجیمن بشکتو رټل شوی فن علی کلانتی الی یوم الدین او تا باندې بدما لعنتی تر ورځې تر قیامت پورې بیا خو به عذاب کنه اخو دینا سخت قال او شیطان ربې زما رب افانذرنی الی یوم یبعثون چې گمراه دې کړم انتظار او مهلت را کې ما ته تر ورځې پورې چې بیا خلک ژوند وکول شي قال فإنك من المنذرين ویلا بالکل تعالی مهلت درکړې شو الی یوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې چې هغه وخت معلوم دی چې ولش پیلې ده قال او ابلیس فبعزتک زمان دی قسمی ستا بعزت لو غوینم اجمعینا زب گمراکم دا ټول خلق سمر دے پا دنیا کی الا عبادک منهم المخلصین مگر بندیان ستا پا دی کیا گا چه مخلصین دیم اگر جی سواپات کی ذکر شو اخلاص والا خلق توحید والا خلق دا برانا بچی قال او اللہ پا جواب کی فالحق وعدی زما وعده رشتیا ده تاسو لګی زما وعده رشتیا ول حق اقول او رشتیا بیان کوم زه وعده می مرشتیا دی او بیان می مرشتیا دی اسو کوئی فل حق مني تاسو بکواس کې دروغ وې ستاسو خبری دروغ دی او په کې نشان نشته او حق هغه چې زما طرف نه والحق اقول او رشتیا بیان کوم زه هغه د دې چې لاملان نه جهنم انکم هم خبر کوم جهنم ستانه او ممن تباکم نوم اجمعین او دا هغه چانه چې ستا تابعداری کې پدی کې د ټولو نه قل ما اسالکم علیه من اجر هو یوتا اخر کې تسلی چدنو غوانم ستاسونا پدی دعوت باندی پدی بیان باندی پدی خدمت باندی سعجل وما انا من المتکلفین او نیم دو پدین کے چا باندی تکلیف اچون کے زخو تا سنت او سنت کی تکلیف نشتا سنت کی خود تکلیف نا نجات تے وما انا من المتکلفین یو در او نیم زو پچا باندې بوج ورځون کې دعوت ورکوما سوالم نه ان هو الا ذکر للعالمین نزدا قران مگر ذکر د پاره د مخلوقات سواد ول قران از ذکر الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حين او خامخ او پوشه تاسو په انجام د دې قران پس تلک وقنا بعد حین چمرتنا قیامت سورت